دا اللہ نہ ویرے گئی منکرات پرے دے فرائض واجبات سننے پورا کائی ما تنے زیب پا قیامت کی المتقون زان ساتن کی دو گناہ نئی نو من کانو ہر تو کی پا قام قبیلہ نصب اپرنگ باندے وحائسو کانو ہر دے کی چیو دو دنیا پا ہر گوڑ کی چیو ابو موسیٰ مجارا پریشانا کیے گا مو کتا متقیوی دو گناہ انو نے زان ساتلے ہو نو ما تبا جنت کی نزدی عرضی کی چطوی مطبع نیزدی دا دنیا نیجی کس سری خونن یہ سبب نی آل متقن ورقض وصین اللذین اوتو الكتاب دا گناہون و خیال شتے گناہون و خیال نشتے دا نیکو کافیر دی پا نفل و علم دی چو تا گوری دا غا نفل قول کی تصویر پلاس کی دی پینسی دی پڑکی نکت دی پڑکی پا نکری دی پیغمبر سلامی ما اسفل من الكعبین فی النار دا پرکونا پرتوب لنگ کتائی دا دوزخ لبزی پا دوزخ بسوزینا لبا پاکی ما اسفر من الكعبین فی النار او پا جاننم کی پور کے ندی پروانش تا دے منزونو کافر دے گیرو بخری دا منزونو کافر دے تسبیحات باری بی خسر دے منزونو کی تسبیحات تا دے خسر دے خمبخی دخار دے دا دے تا نگوری اگر تا گناہ دیری یو یو ویخت پا تبر ہوئی دی گیا دی یو یو ویخت دو محمد اور بیا از دی سر تا ہو گورا دی انگریزانو تا ہو گورا اور دا خسر دی گناہ نزان بچ که گناہ مکوا زیادہ گتا دی اکرد تا دی انکرد گناہ مکوا فرائض واجبات پرے نگی گناہ مکوا چی شریعت میں نکر یا کارونو نکی اور دا نفل و نفل و مستحبات تا اکرد دیر گتا دی کدی انکرد نتاوان دبانی نرگی المتقون اتقوا اللہ وجو تمیم یری تاستو میم دا اللہ نا یری گائی و ان تکفرو تا نشکرو کائی یقینن دا اللہ دی طول چپا اسمانون و پزنو کی دی اللہ غنی نامیدان پورا پارتو استا یری شوئے وللہ بیا مسر توحید و کفا باللہ وکیلا پورا دی کیو اللہ زموار دی خیر و شر دی فیدی و دی نقصان کہ اللہ غواری تخویف دے لری با کم تاسو سڑیا تاسو با لری کم نور با پیدا کم اس تاسو خیر دے کرے چکارو کئی راہی نشای و ذہبکم آیاتی وی آخرین کہ اللہ غواری نبوب دی تاسو دا دی عالم نا ختم بکی ختمول پا رو کول دی یو ختمول پا بے وسا کول دی یہ با پا نش با حسابی لا شے پا لا شے بے حسابی اختیار بری ختم کی قوت و اقتدار عزت و برکت بری ختم کی نو دماشی دو وزر طول بری بیا نئی سپے بدن نشرمی گی دمخن بدیری چانی گی ویت بی آخرین ربو لی اللہ نور اللہ منگ لنور نیکان حاکمان راولا یا اللہ یا اللہ منگ مانی آگا حاکمان راولا اللہ چستا قانون تو خوخی اللہ ویت بی آخرین اللہ زمنگ ناگا تو کچھ تو پھر ادا کی گی یا اللہ زمان پا دے بانے پا خبکان چی منگ لری کی او بلتو کراوالی یا اللہ منگ بانے مپردو قواد اللہ زمان از دینکار و اخلا یا چی بی آخرین دے اللہ پا دے بانے قدرت والا کولے شی تو کی ارادہ اید بندی دو دنیا قدری نوولی پا دی تینگی اصر یواز دنیا دنیا کائی اللہ سخت دوارا شے دنیا ام صواب دو دنیا و آخرت دے اللہ سمیم بصیرا اوریدن کے لیر خواہ اوریدن کے لیر خواہ در صورت دو حصے ختم شوری دے دو حصوں کے دو قسم بیانوں نوشو اول حصہ کے الاحکام بین الراعی والرعی اشپارست دویم حصہ کے احکام منقسم صد راعی جی مواردہ اور صد رعیت جی مواردہ غیر منقسم کلو او اگه سرائی ده مخکنو حکونو ده دریو تشریح نور اومو کلا خبر صافه کلا دره ما حصه کی ذکر کئی احوال الناس مومنان داغو فرائض منافقان داغو پولیتی یهود یعنی لیدران او سیاسیان داغو پولیتی بیدین علماء سو داغو فضائح و داغو ده شرم خبری اگر با اگر شن تو بس کینا ایماندارو شای مضبوط الار پا انصاف بانی انصاف دا تا معلوم دی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو او بیا دائم والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط ولسم آیت سورة آل عمران کی قائمًا بالقسط دے انصاف مسئلہ لا الہ الا ہو سم مسئلہ دا حق دا اللہ اللہ لوایا حق دا مخلوق مخلوق لوایا دا اللہ حق مخلوق لموایا نو دا مخلوق آگا اللہ لموایا ظلم دے لا الہ الا ہو او دے لا الہ الا ہو تفسیری سورة النساء کو ظلمون کی نپ حق دا عباد کی نپ حق دا ڈنگرو چارو چار پیان کی نپ حق دا اللہ کی ظلمون کی ادا کی قوانین ذکر کرو نو شئی مضبوط لال پا دی انصاف بانی پا کتاب دا اللہ بانی سی انصاف پا پرے پی ٹنگشا دویم شہداء آل اللہ زال لیوازینا بلکہ گواہی کے ان کی اللہ لارا صورت علی عمران کی لسی ہوگا نا والتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف نور دی توبہ لن نور او تغلی ناسی پا قلار باندی اصلا حرکت دی بکیتو نکو شہداء آل اللہ وایا گواہی کے ان کی دا اللہ دا پارا بیان ان کی دا اگر کی دزان خلاف اگر کدا ویلی دزان لا پن جوڑول زل کڑاو جوڑول ولو کانا ولو علی انفسکم اگر کی دا ویل دا حق ساسو دا خپل زان دا مرگ دا خپل زان دا توان دا دنیا یا دا وجود یا دا خپل زان ما خطا ہو بی دا خبر یا دا دی وقت پوری ما خطا کرے زما توبہ دا اللہ ما معاف کا دا علی انفسکم یا استاسو خلاف ساسو دا پلار مور از خپلوان مورو ستا پلار نیکو اچھ دا خبر دا پکیتا یا پکیتا دا کار دے ولولا اول والدین زما پلار دے مسئلہ کی پہ حق نہ دے خطا ہوئی زما استاد پہ دے مسئلہ کی پہ حق نہ دے خطا ہوئی زما پیر دے مسئلہ کی پہ حق نہ دے خطا ہوئی ولولا انفسکم اول والدین والاقربین والاستاب پہ نصب او قوم کی جدا کی غم خادہ کی ما تو مخ کی کالی اسلو استا کری کیوں بوٹو نکی نویولا تا شیطانت نیسی شیطانت نتا تلل نی دا قانون دے چکم دے کہ توم را پا زور حق بانی گی اق توم را پا زور بانی شیطانت تا کی مداخلت دا دا اللہ قانون دے کنا چکم دے کہ باطل دے نمرود دے نوال تا ابراہیم پیدا تی چ ابراہیمی نمقابلہ کی بے نمرودی فرعونی نمقابلہ کی بے موسیٰ کی موسیٰ نمقابلہ کی بے نمرودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی کلی اسلام خلقو نمانا مخالفت بے کاؤ نظمم زمانہ کی بے سومنی مائی کی گی انتخابات کی گی خدا پتاو لگاو چین اوٹنم تو خورکی کنور کن اوٹ ورنی کی رسولی زمانہ زبت سو کلی کی ادری زمانہ زبت سو سالی اغزر که پانزوز دو روپای لگی دی داغا دخلی خبر دی لگی دی دی وی زمان طول اوٹونا ماما خراب کرد مای ماما خود پخوان رزاو تو چی غرائی نسی مکو دا کو پر مکو دا تیم چی می کوا خود تا کول صبر نوی انچه صبر نوی ناغا جمع خلال آره کن دا ووٹ تا پوست کرد انتخاب مکو انتخابات رو کی گی کو ازین نکو ما پس مرا دا جبا دل تا پیتای گدم دا زمان کولشم خود دا تا پوستو که چی ووٹم چو کور کئی نہیں ورکی دے وقتی چی دا مجلس خبر آوا اطول مخلوق آلمی چا ووٹ ورنہ که خیز طلاق دے حال تا پتاولا گے پا پورا سٹیشن کی سل ووٹو نا کلس اللہ سل ووٹو نا شی دا خلق نور چندی ورکلی پس اونو ووٹو نا ایدی دی ورکلی بلا اغیم دا شرم نا ورکلی دا غزی مقامی خلق ورشن دیر مینت پر تکو دی گیری نا بیانا سو جنا چارا بکر بایزا جی دی مولیانو پسی بولا بولا دی مولیانو پا کاتا کی بولا بول مجلس کاتا کی اٹھنے کی وہ نہیں بنے کی منکر کی گی کہنا حق بہ بیانی کی نو منکر بم بیانی کی بول خوف بل طریقہ بانی کی نو اولا والا انفسکم اولا والدین والا اقربین یا دخ پلوان خلاف دی او ہے زمان پلوان بد کئی ناروا کئی دا خبر دا غلط دا یکن غنیان یا یی دا بیان اول دا حق ستا خلاف جیل تدی بودی سزا در کئی دا ملک ندی شوری ایا دا پلار مور اگر ستا پا سربانی تنگی اویل اقربین قوم ستا پا سربانی تنگی ستا پا وجبانی ستا کلیوال تنگی دا بدماشان دی وی دا تورا بورا دا اگر طرف تا پولیس مشور کرو کابرگام تورا بورا دا اگر جلال آباد کی چوی در طول ویده که دهشتگرد دیره دی دهشتگرد دی مسلمانان دیره طول مسلمانان دیره دی اولا والا انفرس کام دیست پیر آگله و چو گردید راو گردید برا شلک از ما در گاڑی در رول زیر جور کرده اگه تا ویده ستا شده ویده در گاڑی در رول زیر ده ویده خو ممکنه نگده در گاڑی در رول زیر کلی آقا در کلی کلی که دوتر شده جدا شده گاڑی دلتا دی که تا چل لیوی اون تریسته و تنگی و کتا آقا تنگی و خوی تا چل بایی دیتا تا قصه دا بکیتا نمرخ باداران دیده در اینا دور دی در بات اوی دلتا پوره که ویستا گاڑی پشت در غنه مغا درانا پت کرده و ما استاد کنستونو آقا در رو چپ گاڑی استاد کنستونو دی ویدی جاری که زمان فرمیل نیشه پیسی را که چیو لگو کنه مای دی یوی را دی پیسی پا دی کیو لگو استاد یوی را دی پیسی پا دی کیو نلگی فرول با کیو لگو ولا علا انفسکم قوم دی تنگی آقا که قوم لرا جی پاوای مساتا ولا علا انفسکم اول وایدین یو قوم اچو گیر چا پیرو کتو سریه بی تیار پنج شیر دی دی دین دو وطو لار چرتا دوی دی دی دی دی قوم جرگه کرده ده منگا بور لگوله ده خبری دی کلی اچه اگه تو کاته یه تو خوزال له حکومت جو کرده ده غده دو خوزاله فده علاقه کسی حکومت جو کرده پول حکومت ده خولو والا انفسکم خلق با دی تنگی قوم با دی تنگی گی او تا تبرازی پلار مور رشتداران با دی تنگی ستا پو وجبان ده پروه مسا تا حقو آیا اوه وای حق خولو والا انفسکم این یکون غنیان و فقیران کهی ده چا خلاف چه خبر که مالدار خیال مساتا او یا غریب پرواہ مساتا فلا تکتم الشہادہ شہادت پٹھو میں حق وا یقین اللہ نزیرت دی دعا و تستانا اللہ وی وی وایا نکتا دا خیال کہ چا دولت مندے ادتا با نقصان درستی کارخانی بے بنشی پرواہ مکو دا دی خیال نے عجز دے بے بیا حکومت و پولیس پر تکیولی پرواہ مساتا حق وایا بیانی کا مروانی گئے پخپل طبیعت بانی انصاف ہونا کئی انتا دلو انصاف دن کول اللہ تا دلو کراہتا انتا دلو اکتا سو مخواروائی تلو سرطاو کئی بل پلبانی دا حق دولونا یا مخواروائی بیسک اللہ دے دارے چکوئے تا سو خبردار مانا صدا اللہ تی خبر دے صدا بدل در کئی ایمان دارو آمینو باللہ و رسولی ایمان دارے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ بانی آمینو ایمان دار دی و آمینو اس تا ایمان دی معیاری ایمان نده کنه دا ایمان دی آغا ایمان که چی اللہ تا منظور دی دا استا ایمان تش دخلی دی دا دخلی دا اللہ تا منظور نده او پی کتاب آغی چرا لگره دا اللہ بیا بیا پیغمبر تا نزدالا بیا بیا را لگره دی مختلف تا رقو بانی پیغمبر تا او پا کتاب ایمانی چرا لگره اللہ مخی توک چو کفرو که دا اللہ فرشتو رو کتاب انبیاء ادروز دا آخرہ دی یقیناً خطا شو خطا کے دل لری دا حق نا تخویف ذکر شو مشارت یقیناً چمن لے دے حق او بیا کفر کی بیا زجر دے زجر رٹنا دا ایمان راوڑ کلمہ ویوارا ثم کفرو بیا کفر کو کفری نظام تے قانون دو ملکوی ثم کفرو بیا کاو دا کفر کئی نور گناہ انہوں کی او بیا ایمان راوڑی بیا کلمہ ہوئے توبو باسی ثم ازدادو کفران بیا کفرو کی بیا زیاد چی بکور کولو که سمان زیاد چی بکور کولو که زبانی زنگولا که دوست حتی ما تو علی الکفر رانا علی قلوبهم ما کانو یسبون دا بیبا که مسلمان دیکنه که پا گناه لاز برشو که پا خیربان لاز برشو دیگه کئی زنگولا گید لم یکن اللہ ولی اغفر اللهم چرنوی اللہ چوی بخی ان روان که دو پسو ملاری باندی ادو دو دو پارا عذابون علی ام عذاباً ادو دو پارا دو این بیندلوم عذاباً علی ایمان خوشحالی و ایدو تا خبر ادو دو پارا دی عذاب دردناک سوک اغا سوک چنیسی کافر دوستان شواد ایمان والا اونا ایمان والا پریدی ادو بیدین اس پر وسط ساتی و ربست ساتی دینجی وز بنیاد دا کافر دی سرپرستانی کافر دی دا موچو تا مسلمانان میو دا خوزان سر ایدبار لمرگری کری دی چی دا خلکو پی ایدبار راشی اصل سر پرستانی یهودی سایان دی بین الملل کفر دی او دی دا غو سر مرگتیا کی اتخیزون الکافرین من دون المومنین از اخپل علاق ایماندار علماء چوی دا کارونا مکوی غیب پریخو اغو پسروان شو نو دغه یدو ته جهنم خوشالي وای اے دو طلبی دو سو عزت دینو کرے کی بے عزت وی گاڑے را کر لے لالا اذ جے دفتر تراش زمانے کرسی دا کرسی لا را کر ایت تغونا اندام العزت عزت طلبی یقین عزت تول اللہ سغرے پدین دا اللہ کی دے چا اللہ ندر کئی نتے نشی گٹلے چا اللہ در کئی سو کی دنا رستری نشی ہولی را کر کر یقینم پوری کی بس صدر ویلی پا قواد کی کچرتی ویلی سریعا دی خود جامعہ دا پرتوک دی پرتکی دی گیر دا دا اسلام دی دیم دی استحضاب آیات اللہ استحضاب آیات اللہ کمیشنر وی مولی سے بیتا جو طول دین پا دی گیر کی سک مدبور کل دا گیر دین دی دا دی دین نخدا چی دا پا کنی دی دلکی با نور سی پس تاون خلق نرسو میں دس پکا خبر گیری کرده چی ظلم جواد پا کن چی گیر اینشتی دی دلکی با نور سی بیا چسته پیلا جینا استرین دی ادرانو مره چه ساری پا که دکی دی بزورو مره که ساری که دی جگیر او خوری نده چی دا نده پریخی نده کسی دیده دی مسلمانی تو دا سرگن شعار دی دا شناختی کار دی دا مسلمانو دی اسلام از پیغمبر دی اتبا انو چی دا بکی نشنور با بکی سی وقد نظر علیکم استعزا بی آیت اللہ و نالی گری احسبا احتساب پورو تو کی دا پا که دلات شعر احتساب خود شریعت و اهم محکمه دا این پا مقابن صدا ورکول گرفتارول ام صدا ورکولی دانا روا کلو و ایدا پا کتلا چارا وقتی دی حزب ایکت آغا شانتالا نیدی منظور و پاقی بانی کلام دی چه کلو آورا تاسو ایتون رو کنو دا اللہ چه کفر کولیشی سزا پا کولیشی فلا تقعدو معاهم عالم دا شعائر دا اللہ ندی دا دین عالم دا قرآن و سنت عالم دا من شعائر اللہ دا دا اللہ دا دین نخد استن دا دا دا اللہ دا دین مینار دا رانا دا دو پرو ٹوکی کول دا سبب دا کفر دے بیدینی تا دو تو دی السبب دا عذاب دے قرآن میں دی استحضاو پوری کی گنو بیزیتی دا دا عالم بد و حل دا منافقی نخد چی دے دا ظلن منافق دے دا ظلن حکم عالم ویم عالم دا قرآن سنت دا قرآن سنت عامل عالم او عامل دا دا بدویل دا دا غیبت کول دا دا منافقی خکار دلین دی نخد دا دا دغس عالم غیبت کول دا زهر دی زهر لحوم العلماء سمن قاتل عالمان بود لحوم العلماء سمن قاتل دا ملیان و غخاص خوالل این غیبت کول دا قاتل زهر دی دا پاتی کی گی نا اللہ نپری دی سزا الور که سم من قاتل قاتل زهر دی نو دای ذکر که یکفر بیا و یستاذو بیا فلا تقعدو ما آب نو دی خلق و سر که ننائی تراغی چنی نو دیدو پا خبر نورو که بلت خبر دا نو خیر او کدی خبر کی گیا تو سر ناس دی نو ظالمی یقیناً سویتا سدا غوانی انکم انا امثلهم یقیناً تا سویم دا غوانی پا دغا جرم کی او فرق دمرا راغی آغا اووی اتا واوری آغا اووی داغا جبا استا غوان گناه یا شنطر انکم اذن مثلهم ریبت تو کئی نکین استلو تنا جایز دی قتل شاگرد ناستی ابل غیبت کا عالم تو پاس کنا پاسا دی دینا جواب نشی اور کولن سن ناستی ہوتا پاسا گناہ دی انہو عمیدہ الی شر ما فی وعائی ان یلقیہو فی وعائی کا دی سرے سے چکم پلی تا خبر اپرتا دا شر او دا نقصان کوشش دا دی شورو دی چاگا دا زان نا دا خپل لوخی نراواق دی ستا لوخی کی غورستا غوکی ستا خیلی تا دن نکی نو تناستی پلی تو تا اگا دی پا غوکی میچازی کی تاو تا غوکی خیده نو چرا دی نیسو کولو نلر شتینا زن خوب اتخلاف کی کنا عمیده الی شر ما فی وعائی این یلقی غو فی وعائی کا ستا غوکی غردی غوکو تا میده اچھی غیبت ابد ویل والا تا نہ سوکھ نہیں نہ بچہ سر لی گئی یا بنی کیا نا خدا جوڑی جی در محفل نہ نتت نہ لریش چہرہ دینے سے کولے نہ لریش تے نا انکم اذن مثلهم یقینا اللہ دے جمع کون کے منافقان اور کافر پہ جہنم کی غون منافق کافر رائے ہو جاتا سب فرق دے پدی کی ہوئی خدا کلمہ گو کافر دے غبی کلمی کافر دے فرق پہ کہتا دا دے کلمہ گو کافر پہ جانے دا چی کلمہ رستہ سنی ان اللذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفران اور رغزو کی جلسہ وی مولانا والم مدرسہ کی مولیانو وی دغی و مولانا مراولا وی ولی وی اغا خلقو تا کلمہ گو کافر ہوئی دے بندرا والی اغم حیران شو او تبلیغی خو نر تبلیغی وی اغا خو بخام خارا والم چیزا دومر ناروا خبر کی دا خو بغاو رکانی دے سوی خام خواب راولا وی مراولا چو نسولا امید مدرسی نوزو وی زائی اجازت تیتا دو مولیانو تا بیکار کو وی زوتی نا ما چی بیانو کو دیر خوشحال شو خلق طول خلق خوشحال وی دا تا دتا تا سوی دی منتا کلمہ گو کافر ہوئی تو ولی زانا کلمہ گو کافر کہ غزمیر پزار کی ولی مندی مئی مندہ کنا خونم ناخ لی چا خود تا صفتون آتا نخی بیانی اپا آغا نخو حکم لگئی آتو ادا منتا ہوئی نمالومی گیدا چی دا قصی جو یای دا قصی جو یای وی مولیان مدرسی نو وطا بیا که کال لول راغلی با اے میرا والا اگر اے میرا والم دا سینار تبلیغی بکن گزارے سر کی جان وی خواہ یہ دیو تو کلمہ گو کافر ہوئی نو دا اول قرآن دا منافق یعنی کلمہ گو کافر او کافر پر سرگند والے منکر دا کلمہ کافر دا او پہ جہنم کی غون کی جمیع انٹول لیڈران آل سو والا ناکار لیڈران او سر دا غو غووٹران ناکار لیڈران او سر او سر دا غو غارکان رکن سازی کم ہوئی رکن ساز دے دا رکن سازم او ارکانم فی جہنم جمیان پا جہنم کے ٹول غون پراتری آغا چی انتظار کی سرس بارا کی کتاستا ارس درست کامیابی دا اللہ طرفا دوبم ویلم نکم ماکم ولی منگ تا سرنو منگ تا خیر را ہو رسید منگ سرو دا زمنگ زورو تا خبر مائی زمنگ زورو وی که دا مجلس حکومت نے دا ملا بہترو سا گرفتار کرو دا زمنگ برکت تے چی دیلا پو جماعت کی ناس تے زمنگ برکت تے اور پروس کالی بھی گرفتار کرنو پروس کالی تاسو رپورٹ کرو گرفتار کرنو اس رپورٹ کے بیا بھیم گرفتار اس رپورٹ کے پروس کالی لیڈران رپورٹ کرو اس لیڈران رپورٹ کے بیا بھیم گرفتار کیا خلان بھی جیو سگوری نا خوچی تو چاہوی چی دے گرفتار کرو جو گرفتار بھی کی خوچی گرفتارم کرم نسو اکڑو اکڑو ہاں سو بیا می گرفتار کے بیا با آلی دا دباو پکی کیو دا زمین حکومت تیزا کدے ناس تیز تا تا گورا حکومت تا جو گو تخپل قول بین نشی پدے کولے اما بلا بچ کی زان نشی پدے کولے خوک گرفتار می کی نو خپا پی نیم گرفتار می کی خپا پی نیم للہ و فی اللہ ذالک فی ذات للہ و این شا یبارک علا و صالح شلوین و مزدائی پولوس ما سر دشمنیش دی دشمنی دی لیڈرانو دا لیڈران نو پولیس ما تسنو لیڈران با اوی نو پولیس بنا چاری مجبور بے بیان او بیا سکی زمانگو حکومت تیوی زکا بچے ندی اصلاس حکومت ما ندی من علی انکم ایدم نسلو هم تاس یشوی داو وانی قد نو کفت حرال کامیابی ویولی من تاس سرنو دا زمان برکتو از کافر برخ رالا کافر زور شو و مسلمان زیر شو ویدو علم نستحر دالک اس پاغو کم زن زی اغو تمی ولی نزدر ورشی منگا پتا سبانی اغو تا دا مسلمان دا طرف شی اغو تی علم نستحر دالکم ولی منگ پتا سبانی نزدر ورشی نو خطنی پتا سبانی درنگ لمنگ تا سو ختمو لائی منگا دا کریو کنا القاعدہ والا درنگ لتا سو ختمو لائی نا خو منگا پا کسا چل والو کو ونمناکم من المومینین او نوی بچ کریم گتا زیمان والا منگا بی نا گزارا کوای ادی که خو وقت سخت دی گزارا کوای ونمنا اگو سرم زنجی کہ دے طرف تو ادی پلم جان جے کی کہ بل طرف تا گٹا ہوا تا دیال تکم جان جے کی حضور سر و مکان تانی قتل زستا سرنو زچی و بیا پا گوٹونو کی پتے دم اپتکے میں سر نلری کرو اثر گندے دم بنا و نمناکم من المومنین روڑی بندو نو روڑ بندولو کی من سر آہدو کو آغا معاہدین معاہدین خفے جنے کنا آغا معاہدینو چی بیادل تا پوٹولو کی پتو اپا کورونو کی پتنا سو پچا بانی تبیر آگلی پدانی تبیر آوستی بارتا منواتا دیارینا دیارینا بارتا نواتا نو چکل فتح را غلالا کامیابی را لالا نو بیا نیغ نیغو پتکی وان چولی وان تو پکی سنو پکیسان تا چولی ادام مخی مخی تا کیده بیوی و نمناکم من المومینین زدی پی جانم ایمان دی دنباری لرگی دی زدی پی جانم خلق جو ککی و نمناکم من المومینین امان کرننگی دی ایمانو علاونا دی خلق و خطا سوان جکول خمنگا میز کشو منافقتو کا اور تریستانو خبرم جوڑا کردلا اللہ رمزاد اکڑا بیا دا اللہ پہ دروغ ہوئی اللہ وفر صلو کی دومیت کی پرید قیامت اچھرین کی اللہ کافر اللہ پہ ایماندار بانیت سا قسم غلبہ والار منافقان تگی کی دا اللہ سرا اللہ دو سرا دے چل کے ان کے کل چپاسی مزتا مز دین کار اہم کار دے منت چپاسی نپاسی ناراس مزتی نشئی د لیڈرۍ مسله کې چست دی د دین مسله کې د مانځه لیډر وګوره که تا په جماعت کې پاول کې ولیدو دې چې دین موز به شئ کنه دا سو ناراس ناراس روان دی ته به ویل چې دا چرته هغه دغه دی بېدغو لا یذکرون الله قاموا الی الصلاة قاموا کسالا اک څه وی یراؤون الناس نخی خلقو ته وی دې تهجد کوي لیډر وی زاتان کی اشیر دے کنا شپی تا جد کی کوزو تا کی دے تل می دا کو پر دین کی دا خبر اسڑی تا جد تے ساجت تے اے تا جد کی کوزو تا کی دا یراون الناس او دن کی دا مولن خلق تائی جدا دا شو خسرم نیا دی اللہ لیکن دے الگ الگ چرت یاد کی زب زبین بین ذالک اخوا دی اخوا کی دن کی پمند دی حالت کے ندی ایمان دار او سرن کافر او سرا سوک جی اللہ گمراہ کی بیا بنو می تدلار بیا دا حق تدرار دولار نشتے دے ایمان دارو منو سے کافر دوستان سواد ایمان والا ہونا ولی انجی اس سر مر کر چا کوئی ارادہ دستا سو چکے پتان مائے دا اللہ حجت سرگان او بتا چی دا گو سر روکن دا گو کتاب کی جیلی کری اتا چیزی دا گو دا کتاب دفتر نتن خاگانی روڑی زان مانے حجت و دلیل قائم ہے یقیناً منافقان کچا دورنگی فی الدرک الاسفل من النار پلندنی سڑک دو دوزخ الدرک الاسفل لکافر نم دے لاندے دے لن تجد لهم نصیران نبو میدل سو کیمداری بے داغون شرائط دا توبی دا لیڈر دا آمی دا توبی دو شرطنو تابو واسلہو دا بیدین مولا دا توبی دل شرطنو تابو واسلہو و بینو ادا منافق لیڈر دا توبی ضرور شرطی میں دیا اول تابو دبدن توبو باسی او ادا چی جمہوریت دا دین لار ندا بی دینی میں پیرازی توبو باسی دا انتخاباتونا دا دی مغربی قانون دلان دی غربی جمہوریت دلان دی انتخاباتونا توبو باسی واسلہو اسم کی زان واتصمو باللہ او زان محفوظ کی پہ کتاب دا اللہ بانے دا قرآن بمانم واخلصوا دینهم للہ منافقی پریدی دورنگی خالص کی دین خپل ایکیو اللہ علا فولائی کمال مؤمنین نو دا خلق شد ایمان والا و سرا توبہ یو اصلاح بل اعتصام بل اخلاص بل سلور شرطنا فولائی کمال مؤمنین دا یونی جدا ایمان دا دی و شد ایمان والا و سرا پتندلے جدے خو منافق دے کہ اسم سمشے دے کنے سمشے و چدا سلور خبری ترگن دکڑی مع المؤمنین نشر ایمان والا سرا وصوف یوتی اللہ المؤمنین اجر عظیما یقینا زرد چور بکی اللہ ایمان والا وضلائی ما فعل اللہ بی عذابکم ترغیب دے طول احکام سر متعلق سامشہ سریا اسرا و گردہ اسرا و گردہ دا اللہ تا سر تپخ دو جی سزا در کئی عذاب در کئی عذاب ندر کئی خود تخلاف خلاف روانی سامشن و عذاب بنی احکام و طول سر متعلق دے دا حکم نو مانائی نو اللہ با سزا چل در کئی ما افعل اللہ بے عذابکم دا حکم نو دا منلو دی دا حکم نو دا کولو دی ما افعل اللہ بے عذابکم سکی اللہ تعالی پا عذاب در کولو بانی یعنی ندر کئی ان شکرتم کتاسو قدر کو دا اللہ دا حکم نو امدل و آمنتم یقین مضبوط کو وکان اللہ شاکرن علیما دے اللہ قدردان لگ پڑیر سے قبلی علیمن اڈیر خپو دے پنیتون ارادو بانے چی پا کم نیت باندی تکائی اپا کم نیت باندی نکے آخر دعوان شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابلگرامی صاحب دوشان دورہ تفسیر اور کابلگرام در رمضان مبارک درس با دا مولانا اسلام الدین اقارن علم الدین سرا پدے پتا ملاوی گی دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل نیو روڈ منگورہ سوات النساء لإصلاح المعاشرين لبارا القرآن العظيم فالله معفوظ كي أولاني سورته دلتهم دي ترتيب كي انده نور سورتين كي لك سورة بقرة كي دمعاشرين إصلاح يعني تدبير المنزل او بیا السیاست المدنیہ بیان شیر و خواغہ و مضمون دا سورت مضامینونا سورت النساء صرف و صرف پدی خبر لگی دلے اصل اداد نور سر متعلقات تی ندری سبقونو اول سبق کی احکام دا مخلوق دا پارش پارس اگر ٹولو لنڈیزو ظلم نشی نہ پا حق دا عباد کی نفسونو عرضونو معلومو کی اور نہ پا حق دا حیواناتو کی اور نہ پا حق دا اللہ رب العالمین کی وَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور شپارس احکام زورنی ایماندار تا دک پارا دک لکی دو پا دی احکام باندی اور زورنی یہود تا علماء سوء تا ولی تا سو خلق خطا کوای سب نیه کاغی خلق دکا گوری اسلامم نکوای غیر پارے بیا شپگو آیا تین کی زورنی اور رٹنی ذکر کری ہوئی ندرین سبق ندرین سبقو احکام السلطانیہ چکن حکومت سر رابطہ ساتھی تعلق اور پارے کی درائی و درائیت تقسیم کرو ناغیت قوانین ذکر کرو درائیو قانون باندے دمخکنی ہی سے تنمیر تفسیر کو تشریح اکڑا نظر صورت درائن حصہ احوال الناس منعام علیہم او داغو فرائض زموارائی مغضوب علیہم یعنی یہود اور داغو پلیتے فساد دے معاشرہ کی اصلاح نکی فساد کی درن نمبر منافق اور داغو فضائح اور دا شرم خبر شرم اولی ندی کی مسئلہ داؤں ذکر کلا یعنی بیدین سروال ربط تلائی جوڑا خوال راوالی تلون والی کوائی بتا سبانی بدگمانی پیدا کی نخکارا منافقی ستاسو سرگندی او اخکارا کی امام محمد رحمه اللہ تعالی فتوہ دا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتاب تفسیر الکبیر پا حوالہ ماویلی وان چه غوی مومین لنی بی پکار چه دی بیدین سر تعلق ساتی ولی مخافت ان یزل دی بو خوی گی داغا پا خوی عادت بروان شی او یست زل بیهی غیرهو کہتے ہیں انہوں کوئی گی خود ذب ہوا جبانی با بول دوکا کی گی وہ بچے استاز کے سر رابطہ ساتھی استاز کے اور اچھ سر تعلق ساتھی دے با دم ربط نہیں اور حدیث نویل اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ نمیل کے دا مسئلہ ذکر کرا اد منافق نقصان کو مذب زبین بین ذالک حدیث کی مثال خول دے کشات العائرہ لکبیزا گڑ چوارے راوڑی یو کنڈک تمنڈی ہوئے بل کنڈک چپی سے گڑ پیدا کی نداشن تدے بے قرار دے بے صبر دے لکڑا گڑ پشان یہ سوگ دے چیزے پہ پل سات تیر کم پا دیر ڈالے کی پیدا کی گی اوکو پا دیر کی پیدا کی گی کشات العائرہ سزاو لوویلہ فی الدرک الاسفل من النار تیپ منجون رو جو بانے دوکائی فی الدرک الاسفل من النار دیر کافرنوں پلان دی سورہ کے پروتے ذکر کافر پا کفر دا دین تحریف اور تلبیس نراتا اور جو در جو کفر قوا جبان دی تلبیس پہ دین کی راضی تحریف راضی خلق بروی چی دے مسلمان دے دا بہن اسلامی ادا اسلام جمر سخت او کرر او تنگ نرے لکا دا ملیان کی رات زوتای او گورا پلان کے ملاوی دیرا ذات خیال سڑے دے اور دیر گپ شپی سڑے دے اور دا بل ملا دا زمنگا دا تریو تریخ اور بوٹ وربوی اور بس یو خبر او دوی مقار برداشت نکی ناغاو تم ملا ویغی صفت کی فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا و صلور شرطون دی کدا صلور شرطون مکمل موجود شو فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مطلب نیوے ہو کنا کہ اسی ہم پتن لگی چھے دے رضا ایماندار دے ہو کنا دے اخکارا انما نحکم بالظاہر واللہ یتولى السرائر زما فیصلہ اخکارا پلی دو کتو گوہانو دا دا پوٹو مالک اللہ دے نخکارو تمنگا مسلمان ہو مع المؤمنین دا نور پتہ نہیں لگی اگا اللہ کا پتہ دا چیدے ضرورم سم دے او کسم دے ہاں پا دم دم بحالات معلومی چی سم دے سوم رسم دے او بل ادا مع المؤمنین دیلم ذکر کر چی دتا با وسم خلق دا غزور معصیت پہ غور ورکی چی کل اصر روان رازی او طبیعت تخری جنوی با چه تا غزور رامی نی او تا دادا کارونا نیدی کری تا روسا دی نکل پیغور بلور کئی نمع المؤمنین کی من او قلا چه در زره پیغور نوار کوا چه وسی نی وس پا کی نشته نو در زره پیغور نوار کوا زراو تا میادوا مع المؤمنین دا ختم شوا دا منافق صفت دا ذکر کرو چه ده ده خواشی مومنان و سران نو ده اغو تاوی چه زستاسو مرگرم کنا این کان لکم فتحون قالو علم نکم معاکم من تاسو سرو سه بطنیو از سر که چی بطا سرو لارم اما چی باقی اقامت کن علم نکم معاکم و این کان لیل کافرین نصیبون دا کافر و زور راغه نو دے دا غو سر دے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین نو پاغو کیم زان دے دے پار سیل کی علو جی ہر دل کی گوری وی قاضیر باما نشیند برفشاند دسترا قاضی ار باما نشیند برفشاند دسترا شیخ شی محتسب گرمی خورد معذور دارد مسترا چی محتسب پخپل شرابی شی راغا چی مستو کینی ویبا چی سڑیا دبانی باسی سے چکر راغلی مستی نشانیشتی ریبا کیتا نو چی کفر از کعب برخیزد کجا ماند مسلمانی عالم چی خلق پی دوککی پیر چی خلق پی دوککی آغا دی بیدینه طرف تلاسا چوره ده نو نور بسو کی نو بم پا غلاری بانی روانی جان ناسو علا دینی ملوکی هم خلق دا حاکمانو پا قانون و طریقه بانی روانی نو ده اخکاروم دا کپر خبره که دی بیدینه وی علم نکم معاکم او بیاداوم وی سلمانو دو ککی خادعون اللہ والذین آمنو نو دی آیت کی بیان دے کئی چه سن چه در ضرورت پوست دے او پابندی را نو داسی و پخولی اون پابندی لگای وی دے دیر گپ شو پیس آئے دے دیر از آس خیال سوڑے دے آر قسم بلکل پاک رسا تیجی سوی نو خود دغی رخصان دے دغی نقصان دے کنا دغی غلطی دا جب یو غزو دے اندام دے دا اللہ ور کڑے داغی پزیش سے معلول پی فرض دی ابی ازای استعمالوی نروا دی نده بی ازای استعمالی ربما اهلکن ناسا الا حصائد السنتهم خلق خود جیبی لونو تباک پا جیبی لو کی ریبی او داموی رسول علیه الصلاة والسلام یو بنده با دخولین یو کلمه یو تکی خبر و باسی داغه با پی پروانی که دا می سوی خبر می افردا یاوی بیها سبعین خریفن فی جهنم او یا ذرا کالا با پا جهنم که دیر روڑی دا یو تکی پو وجبان دی دا یو خبر پو وجبان دی دا اولی پا دی جبان پا بندی دا پینزو احکام پا جبانی دی فرض واجب مسنت مستحب دا یو قسم شو او دا دی مقابل بل دی حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیهی پا جبه دی کنن سب پی ویل فرضی دا عمل واجب بی سب ویل سنتی سب خی سب ویل حرام قطعی دی سب ویل مکروه تحریمی دی سب ویل خلاف الاولادی دا احکام پا طول وجود پا هر هر عضو باندی دی و یو باندی نیدی نو تقریبا پا دی وجود باندی او یا فرائز دی او یا زمواری اغیر باری تیری دل غواری نو جبه بی با کرا پا هر تی چی پی او غورا هر تی چی پی او غورا او بیانی اوکو نو دی پا بندی دی کر که دا منافق پشانتنش مجبوری رال شهره و پا خلو گستاخ و پیاده با خبره خلاف دیدین چه تونه باسی اللہ صلاح عذاب در که غطا سنه شکری که وای کنا نخوخی اللہ ویل بسنوی دی غلط خبری دناکارا من القول دلوستن خبرنا لیکن چوکی ظلم سرو شو مجبوره دی اللہ او دی اللہ او ریدون که سچیوی افو پا حالت بانی چی مجبوره دی او کنا وی چی بیادبی کول پا خلبانی بیادبی خنه دا نه بیادبی الفاظ ویل خنه دی لیکن چی ظلمشی نو خیر ده نو سمانا ظلمشی نتا تا تا تا پیدا در کن تا کنزلو کا یاید تا کنزلو کا نو تا کنزل کا نانا لا تصب اللذین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عدوان بغیر علم سورت الانعام کی طریقہ دا تعلیم خود رہتا ہے بیادبی انہوں نے کہا بیادب کلمی انہوں نے آئے الذين يدعون من دون الله اچاتا چی شرکی دا اللہ نسوا نور چوکرا مدد کئی کتر بیادہ بچے کیوانا اب اللہ کا بیادہ بیو کند پیغمبر بیادہ بیو کی ادھر استاد بیادہ بیو بیو کی نو سبا بیتاو گر دی نو دا خواسیم ناروا دی نو بیا اللہ من ظلم کی رکم را المظلوم تم کنزل روانی دی مظلوم دی آغا دی کنزلی کی ناجائز دی ظل ناجائز عمل دی نو بیا سو مطلب دی القرآن یفسر بعض و بعضا قرآن قل قل تفسیر کی جانا اور دا تفسیر سورة النحل کی ذکر کی اللہ دا کفر خبر و النقو قی اللہ من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان لیکن چی زور زور شو ازرد دا کلکی پاکر دا امام مانی سورة النحل آیت نمبر 106 یو سل شپگم کی روانہ خبر اور قلون و نباسائی اللہ من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان لیکن چی زور زور شو پخلو یا وجود دو کفر قوی یا عمل کو و سرد دغن چی زرائی پی ایمان سور ریخ پل کارتا نرواوی رخ پل سال بچکولو دو پر عدت اجازت سکرے ام دا معنی عدت تکی قطرب مشہور نحوی محمد بن المستنیر رحمه اللہ تعالی چی قطرب پنن بانی مشہور دے نحوی کی قطرب بوراجی تو بوراجی د چیتی نوالا مرغی دشنواندی او یو دی کنیو تدانگی اٹھا